binlerce yıldızla aldırmadı gülüp geçti çağırma. Ay, ay kahroldum, düşe kalka peşinde maskara oldum. Ay, ay unutuldum, karda kışta kurda kuşa yem oldum.